بانگیج گو اللہ پاکی نامہ کہ دراہی استیانی اٹکنوکن و دراہی محلوک رودینوکن و گناہ و بدیانی بخشوکو پہلکنوکن و درود و سلام پہ اللہ در نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہی راج و صحابی و مرید و امبلی بیلو یاران اول یاد کنو رب رحیمہ لطیف و حی و بیچون کریمہ صفات ذات بی مثل قدیمہ خدای پاک و دانای علیمہ خداوندہ بحق حا و میمہ بحق آل و زوجات حریمہ پناہ از شر شیطان رجیمہ ہدایت دے صراط المستقیمہ نصیب از باغ جنات نعیمہ امان از دوزخ نار جحیمہ دوسد مدح و درودن در فشانی بروح پاک ختم المرسلانی محمد کل سرورانی نگین و خاتم پیغمبرانی ابو بکر و عمر فاروق ثانی قنی عثمان و حیدر حملهانی که نفسگیر جهود کافرانی و شاد که گوشین شما دراهی محلوک و واجهان که آد که و هم و شما درستی واجهان و شاد که گوشین که آد که بونگی جکنه ودی دیوانا گو کلام الله مجید کلام الله مجید وانگ بی دست بنده بی چه واجه یاسر سعیدی که گو دی واشی گوٹا می پولی پاتر آبسان بینی همراهی کنه ای واجه درود پا محمد و بیل و یارانی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. اسلام برکتا غم روتو گار بی قرآن گلشنا پلانی ہار بی اسلام برکتا دنیا بہار بی قرآن وانگا ہر دل قرار بی زندے دوے شفاں مفتا مدے حدر حرفی تیاد بگیر مفتا مرا متر نادر بادیں پی اے وانو کا قرآن اللہ رحمتی می سرا شنزیتن ای وانڈو بہارا دیوانا گونکی نے چھ عبدالعہد بلوچی دسبندی کنے چھ اے واجہ کے بیائیت نے ودی شاگرہ میں دیوانا پیش بکن تا ای واجہ آگا درو دے پہ محمد و آئے بے لو یاران دیم دے بسم الله الرحمن الرحیم. در هجران شیخ التفسیر و الحدیث حضرت مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه. گر ببینید آسمان را خون گریه می کند، قلبها پاره ز هجرش دیده ها گریه کند. تار گردید روز روشن هر دلی گریه کند، کوه دشت این زمین با خون دل گریه کند. گر ببینید آسمان را خون گریه می کند، قلبها پاره ز هجرش دیده ها گریه کند. تار گردید روز روشن هر دل گریه کند، کوه دشت این زمین با خون دل گریه کند. حضرت محمد عمر جان چون شود باور سخن، حضرت محمد عمر جان چون شود باور سخن، میرسد زودی که روحت از میان پرواز کند. قلبها بریان و دیگر دیده ها گریان شدند، باور دل ما نگنجد شیخ به زودی سیل کند. چشمها پرخون گشته قلبها بریان شدند، از فراق شیخ و مرجان خون دل یک جا کند. گشت بلوچستان یتیمه دوستان باور کنید، ناله و ماتم بپا شد آهوزاری می کند. منبع العلوم گریان هم اساتیزش همه، آموخاز از هجر حضرت داد و فریاد می کند. گر ببینید آسمان را خون گریه می کند، قلبها پاره ز هجرش دیده ها گریه کند. گر بدیدی روز هجرش چون قیامت شد بپا، گر بدیدی روز هجرش چون قیامت شد بپا، بود سرگردان همه خلق قصد پادیگ می کند. رود پادیگ عاشقانن در قطار انزار زار، همچو پروانه بی پیش شمع خود قربان کند. اسوه تقوی زیما رفت قلب ما محزون شد، شیخ ما پیش خدا رفت جای او جنت کند. جنت الفردوس مرورا حور غلمان خدمتش، بر استقبال حضرت قدسیان را صف کند. ای خداوند حفظ بفرما عبدالرحمن عزیز، ای خداوند حفظ بفرما عبدالرحمن عزیز، تا بماند نام حضرت بحر دین خدمت کند. مرهمی ای رب نبر قلب داغ اهل او، بر تمام اهل سنت کز فرا گریه کند. عافیت بخش تاج محمد تاج جمله عالمان، تا بیاید عافیت را دیده ما روشن کند. این ابو سعد حزینم مثل دوستان درد من، از فراق شیخ عمر جان دیده ها سیلاب کند. ای خدا روشن بگردان راه کار شیخ عمر، تا رویم آن راه حضرت تازه ایمان را کند. ای خدا روشن بگردان راه کار شیخ عمر، تا رویم آن راه حضرت تازه ایمان را کند. گر ببینید آسمان را خون گریه می کند، قلب ها پاره زجرش دیده ها گریه کند، قلب ها پاره زجرش دیده ها گریه کند. تکبیر. ساک ساک میندوار این چه واجا که گوتی شگرا ماری حضرت مولانا محمد عمر سربازی یاد و ترانگا پرید و می مجلس و دیوانی چو تاسا تلنگی حبر چشما چیرنه که هر شگروانو که موه پرسد هشت دکیکه اگشترنین ایوان دو بهرا دیوان یا گوانکینین چی روم به شگر چاریار رسول الله همه خلفای راشدینن دستبندی کنه چه واجیان که وطی شغرا بیان می دیوانا بوانند تا ای واجیانی آگا درود راد په محمد و آیه انبلی بیل و یار و مریدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گروه سرود خلفای راشدین رضی الله عنهم از حوزه جامعۃ العرمین شریفین چابار، سرودی در وصف منجی عالم بشریت امام المرسلین فخر الاولین والآخرین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تقدیم می دارد. ای شفیع المذنبین، ای صاحب شرع مبین، رهبر راه سعادت، اسوه والای دین، سرمه چشم فلک باشد غبار کوی تو، عبدی و وصفت مقامت وحده شد گویتم ای شفیع المذنبین صاحب شرع مبین ای شفیع المذنبین صاحب شرع مبین رهبر رای سعادت اسوه والای دین ای شفیع المذنبین صاحب شرع مبین رهبر رای سعادت اسوه والای دین نیر تا بان عالم فخر جمله انبیاء خاک پایا توتیای چشم جمله اولیاء صد سلام و صد درود سید نیکو خصال هم خجل آیا زرویات صاحب حسن و جمال ای شفیع المذنبین صاحب شرع مبین رهبر رای سعادت اسوه والای دین پیشوای مرسلینی رحمت للعالمین صاحب خلق عظیمی محبت روح الامین سرمه چشم فلک با شد غبار کوی تو عبده وصفت مقامت وحده شد گوی تو ای شفیع المذنبین صاحب شرع مبین رهبر رای سعادت اسوه والای دین برج والا یه سعادت سرور امی لقب نو گل زیبای هستی چشمه فیض و ادب خوشبود عطر جبینت سرور عالی تبار هم خجل آیا زبویات نافع اوی تتار ای شفیع المذنبین صاحب شرع مبین رهبر رای سعادت وصوی والای دین مادر گیتی نزاید چون تو فرزندی دگر سرو بستانم محمد اسوه زیبا گوهر مادر گیتی نزاید چون تو فرزندی دگر سرو بستانم محمد اسوه زیبا گوهر ای شفیع المذنبین صاحب شرع مبین رهبر رای سعادت اسوه والای دین درد می داد خاک پایا دید ہارا روشنائی می داد می کند احسان مدحت سید والا مقام که کند اتمام وصفات این حقیر ناتمام ای شفیع المذنبین صاحب شرع مبین رهبر راه سعادت اسوه والای دین ای شفیع المذنبین صاحب شرع مبین رهبر راه سعادت اسوه والای دین صلواتی به آواز بلند باز باز منتوارین چی واجیان که گوتی واشی گوٹا می پولی پتر سمبید ایوان رو بارا دیوانیا شون دارگ بی گو شاگریا دیوبند پلیم چی کلو درستان لوٹین که دلگوش کنن ای پلما عالی مقام ہے دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے کفری طاقتوں کا پیا جو دام کر گئے کفری طاقتوں کا پیا جو دام کر گئے ان کے غلام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے ان کے غلام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے اللہ کے شیر ہیں یہ بے حد دلیر ہیں یہ اللہ کے شیر ہیں یہ بے حد دلیر ہیں یہ امت کا مان ہے یہ اصحاب خیر ہیں یہ امت کا مان ہے یہ اصحاب خیر ہیں یہ سب کے امام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے سب کے امام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے اس کے لیے جو گلشن دین کو لتاڑتا ہو اس کے لیے جو گلشن دین کو لتاڑتا ہو دین حنیف کا جو گلیاں بگاڑتا ہو دین حنیف کا جو گلیاں بگاڑتا ہو غیبی لگام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے کہ بھی لگام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے حق کے سفیر بھی ہیں مہر منیر بھی ہیں حق کے سفیر بھی ہیں مہر منیر بھی ہیں بر صغیر پاکو ہند کے امیر بھی ہیں بر صغیر پاکو ہند کے امیر بھی ہیں ماہ تمام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے ماہ تمام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے اس کے لیے جو دین کا حلیا بگاڑتا ہو اس کے لیے جو دین کا حلیا بگاڑتا ہو مرز لعین جیسی ڈینگیں جو مارتا ہو مرز لعین جیسی ڈینگیں جو مارتا ہو غیبی لگام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے غیبی لگام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے اللہ کے شیر تھے جو بے حد دلیر تھے جو اللہ کے شیر تھے جو بے حد دلیر تھے جو حیدر صدیق عمر عثمان زبیر تھے جو سید صدیق عمر عثمان زبیر تھے جو ان کے غلام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے غلام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے لے کر پیغام حق کا عالم پہ چھا گئے ہیں لے کر پیغام حق کا عالم پہ چھا گئے ہیں جھنگوی فاروقی اعظم ہم کو بتا گئے ہیں جھنگوی فاروقی اعظم جھنگوی فاروقی اعظم ہم کو بتا گئے ہیں حق کا پیغام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے حق کا پیغام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند باز باز و ساک ساک منت واری کنے چی واجوں کے چیز حرف دیاو و مشما درست دونے کے دیوبند ترانگا مشماری دور داد ہی مسجدوں و ای ہون و ہمی دعوت دیوبند واجا مہتر و پاغی بھی دگن و ہنی دیگا نوگی زمانے و آر زمانے کی درات کا قبل شاہ امراہ دیوشتی روم بھی نوخی ملا درات کے بیریش و سردران سواد چار کلاسان چو ورو کی رسترند چاری فرزان دو وانا شش کلومتر مسافرند بیستی تراویان هشت وانا اوشان که ای گهترند دستا دل سر بندن چه حلاله امون کرند فرز کدهنی عید نماز و انگا گیشین پکرند سواد طریق مرد آدن نلوٹن دعا آم مردم بیچه منطقه بند خدا ایوان رو بهر دیوانه گونکینی چه روم بشگر حضرت امیر معاویه رضی اللہ تعالی عنہ دست بندی کنی چه ایواجون که بیایند و دی شگر بونند تا وحدی که ایواج بیایند شما درودی راد به محمد و آیه مرید و بیل و یاران بسم الله الرحمن الرحيم ناتي در مدح نبي اكرم صلى الله عليه وسلم اي رسول الله فداي امر خوغي سويتو اي رسول الله فداي امر خوغي سويتو هم فدای طاق زیبای کمان ابروی تو هم فدای طاق زیبای کمان ابروی تو ای رسول الله فدای آن رخ و گیسوی تو هم فدای طاق زیبای کمان ابروی تو هم فدای طاق زیبای کمان ابروی تو دل فدای نرگس مستانه عاشق کشن دل فدای نرگس مستانه عاشق کشن جان ناقابل فدا بر تار تار موی تو جان ناقابل فدا بر تار تار موی تو ای رسول الله فدای آن رخ و گیسوی تو هم فدای طاق زیبای کمان ابروی تو هم فدای طاق زیبای کمان ابروی تو بی کس و زار و غریبم گم شدم در تیه غم بی کس و زار و غریبم گم شدم در تیه غم شاد گردم ای نبی از یک نسیم بوی تو شاد گردم ای نبی از یک نسیم بوی تو ای رسول الله فدای آن رخ و گیسوی تو هم فدای طاق زیبای کمان ابروی تو هم فدای طاق زیبای کمان ابروی تو گر به بستان صد هزاران گل بود نیکو سرشت گر به بستان صد هزاران گل بود نیکو سرشت یک زمان طاقت نباشد بی گله آن روی تو یک زمان طاقت نباشد بی گله آن روی تو از دلم غمها برون شد و حزن تو آمد به دل از دلم غمها برون شد و حزن تو آمد به دل چون همی گریم زهجر چشم چون آهوی تو، چون همی گریم زهجر چشم چون آهوی تو. ای رسول الله فدای امر خو گیسوی تو، هم فدای طاق زیبای کمان ابروی تو، هم فدای طاق زیبای کمان ابروی تو. عاجزه از ره فتاد کی رسد بر درگهند، سوزم اردم از تمنای وصال کوی تو، سوزد اردم از تمنای وصال کوی تو. خرماندم این غلامت را به خانی سوی خیش، خرماندم این غلامت را به خانی سوی خیش. شب همه شب تا سحر باشم به گفت و گوی تو، شب همه شب تا سحر باشم به گفت و گوی تو. ای رسول الله فدای آن رخ و گیسوی تو، هم فدای طاق زیبای کمان ابروی تو، هم فدای طاق زیبای کمان ابروی تو. دیده گریان دل پریشان چون رسم باب السلام، دیده گریان دل پریشان چون رسم باب السلام. صد سلامی از دل و جان می رسانم سوی تو، صد سلامی از دل و جان می رسانم سوی تو. ای رسول الله فدای آن رخ و گیسوی تو، هم فدای طاق زیبای کمان ابروی تو، هم فدای طاق زیبای کمان ابروی تو. سرفتاد چون بیایم رو به روی پنجره، سرفتاد چون بیایم رو به روی پنجره. جان معطر می شود از روزه خوشبوی تو، جان معطر می شود از روزه خوشبوی تو. عبد رحمانم نبی افتاده در بحر گناه، عبد رحمانم نبی افتاده در بحر گناه. شرم از آن دارم که آرم روی اندر روی تو، شرم از آن دارم که آرم روی اندر روی تو. ای رسول الله فدای آن رخ و گیسوی تو، هم فدای طاق زیبای کمان ابروی تو، هم فدای طاق زیبای کمان ابروی تو. درود بانتون. باز منتوارن چی روم بشگرا که می مجلسی چو تاثر تلنگید و واشات که گوشن واجه آگا می دیوانا. ای وانډو بهرا چی دیوان یا پیش دارگه بی شاگر دیوبند گو دیوبند پلما چکلن لوٹو که دلگوش کنا ای پلما مقام ہے دیوبند والے اللہ کے شیر تھے جو بے حد دلیر تھے جو اللہ کے شیر تھے جو بے حد دلیر تھے جو حیدر صدیق عمر عثمان زبیر تھے جو سید صدیق عمر عثمان زبیر تھے جو ان کے غلام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے غلام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے لے کر پیغام حق کا عالم پہ چھا گئے ہیں لے کر پیغام حق کا عالم پہ چھا گئے ہیں جنگوی فاروقی اعظم ہم کو بتا گئے ہیں جنگوی فاروقی اعظم ہم کو بتا گئے ہیں حق کا پیغام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے حق کا پیغام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے مشرق میں دھوم ان کی مغرب میں دھوم باز باز منت واریں کہ مارے دیوبند ترونگو یادان دور داد و درستی واجہ دیوبند پاگ والا و ریشون صاحب بیدگان ہنی شاہ امراد وشتی روم بے نوخی مولا درات کا بی ریشو سردران سواد چار کلاسیں چو ورو کی رستران چاری فرزون دو وانا شش کلومتر مسافران بیستی تراویان هشت وانم گوشن که ای گهتران دستا دل سر بندن چه حلاله امون کرن فرض کده هنی عید نماز و انگه گیشین فکرن سوا و طریق مرد آدن نلوٹن دعا عام مردم بیچه منطقه بند خدا هنی و ای بحر و ای واند دیوانه یک دیگه پیل می شون دارگه بی گوشگ ریا پی پجارگه انجمنه لوٹن چه انجمنه بیلون که اشتاب کنن پی ای پیل می شون دارگه خبر چشمہ چیرنے کے یہ منہ وقت سائے دقیقے جا بے جن علم گل انجمن انجمن سنت وشی پل انجمن انجمن ہستی ہر واد ما سنت پاسبان ہستی ہر واد ما سنت پاسبان زندگو ہستی گل انجمن انجمن زندگو ہستی گل انجمن انجمن جا بے جان علم گل انجمن انجمن سنتے وشی پل انجمن انجمن بیا بے گر راہ اسلام توحید جان بیا بے گر راہ اسلام توحید جان صاف بھی تئی دل انجمن انجمن صاف بھی تئی دل انجمن انجمن جا بے جان علم گل انجمن انجمن سنتے وشی پل انجمن انجمن کفر ماڑی اپروش شرک کاش چا دلا کفر ماڑی اپروش شرک کاش چا دلا شرک بان ہستی تل انجمن انجمن شرک بان ہستی تل انجمن انجمن جا بے جن علم گل انجمن انجمن سنتے وشی پل अंजुमन अंजुमन बुलबुले तवार मधुना तो बयान बुलबुले तवार मधुना तो बयान चम्मगो इल्मिनल अंजुमन अंजुमन चम्मगो इल्मिनल अंजुमन अंजुमन जाबिजन इल्मे गुल अंजुमन अंजुमन सुन्नते वशिपुल अंजुमन अंजुमन ब्याहु बेधुर बै तालिबानी गला ब्याहु बेधुर बै तालिबानी गला इजनबी सोस्तो शोल अंजुमन अंजुमन इजनबी सोस्तो शोल अंजुमन अंजुमन जाबिजन इल्मे गुल अंजुमन अंजुमन सुन्नते वशिपुल अंजुमन अंजुमन जाबिजान इल्मे गुल अंजुमन अंजुमन सुन्नते वशिपुल अंजुमन अंजुमन सुन्नते पासबान जिंदगो हस्तिगल अंजुमन अंजुमन जिंदगो हस्तिगल अंजुमन अंजुमन अंजुमन सुन्नते वशिपुल अंजुमन अंजुमन हस्ति हर वादमा सुन्नते पासबान हस्ति हर वादमा सुन्नते पासबान जिंदगो हस्तिगल अंजुमन अंजुमन जिंदगो हस्तिगल अंजुमन अंजुमन जाबिजान इल्मे गुल अंजुमन अंजुमन सुन्नते वशिपुल अंजुमन अंजुमन ब्याबिगिर राहे इस्लामु तौहीद जान ब्याबिगिर राहे इस्लामु तौहीद जान साफ भी तई दिल अंजुमन अंजुमन साफ भी तई दिल अंजुमन अंजुमन जाबिजान इल्मे गुल अंजुमन अंजुमन सुन्नते वशिपुल अंजुमन अंजुमन कुफ्रे माड़ी अप्रूष शिर्क काश्चा दिला कुफ्रे माड़ी अप्रूष शिर्क काश्चा दिला शिर्के बान हस्ति तल अंजुमन अंजुमन शिर्के बान हस्ति तल अंजुमन अंजुमन जाबिजन इल्मे गुल अंजुमन अंजुमन सुन्नते वशिपुल अंजुमन अंजुमन बुलबुले तवार मधुना तो बयान बुलबुले तवार मधुना तो बयान चम्मगो इल्मिनल अंजुमन अंजुमन चम्मगो इल्मिनल अंजुमन अंजुमन जाबिजन इल्मे गुल अंजुमन अंजुमन सुन्नते वशिपुल अंजुमन अंजुमन ब्याहु बेधुर बै तालिबानी गला ब्याहु बेधुर बै तालिबानी गला इजनबी सोस्तो शोल अंजुमन अंजुमन इजनबी सोस्तो शोल अंजुमन अंजुमन जाबिजान इल्मे गुल अंजुमन अंजुमन सुन्ने माड़ी अप्रूष शिर्क काश्चा दिला शिर्के बान हस्ति तल अंजुमन अंजुमन शिर्के बान हस्ति तल अंजुमन अंजुमन जाबिजन इल्मे गुल अंजुमन अंजुमन सुन्नते वशिपुल अंजुमन अंजुमन बुलबुले तवार मधुना तो बयान बुलबुले तवार मधुना तो बयान चम्मगो इल्मिनल अंजुमन अंजुमन चम्मगो इल्मिनल अंजुमन अंजुमन जाबिजन इल्मे गुल अंजुमन अंजुमन सुन्नते वशिपुल अंजुमन अंजुमन ब्याहु बेधुर बै तालिबानी गला ब्याहु बेधुर बै तालिबानी সোল অঞ্জুমন অঞ্জুমন ইজনবিত সোস্ত সোল অঞ্জুমন অঞ্জুমন যাবে জান ইলমে গুল অঞ্জুমন অঞ্জুমন সুন্নতে ওয়াশিপুল অঞ্জুমন অঞ্জুমন যাবে জান ইলমে গুল অঞ্জুমন অঞ্জুমন پیورت پچ بکن چمان برادر بیانو گوش بکن بر صدق و باور خدا چون چون کند کارو مقدر برای هر یک یا کاری مقرر نزیرید پیل بارا بزگی خر نبند پنچی لنکوک دستانی برابر یکی درویش و آن دیگر توانگر یکی شاه و یکی محتاج بیدر یکی بینا و یکی کور و یکی کر عجب با قدرت الله اکبر چی سنگی اٹ کده یاکوت و گوهر چی خونا خالصی مسک معطر چی گمراهی پتا پرزند رهبر خلیل الله ابراهیم ازازر هنی و ای واندرا دیوانیا شغر جنگکای استین ما شمارد و چی شغر جنگو کن لوتین که بیاین تو می دیوانا سپهدار کنند اما مشاعره شهر جنگو کنگا پا گجری مشاعره بی تا ای رنبه آیگا درو دی را دی پا محمد و آیه بیلو یارو انبلی مریدم و زندکار ایونی احمد درزاده مراد محمد دریا نوارد اما داور زندکار اونگا داور بسم الله الرحمن الرحیم این قسمت از برنامه الان برنامه مشاعره شروع بی انشاءالله مثل سالهای گذشته هم همی برنامه برگزار بیتا و الان انشاءالله هم ابتدای همی مدت الان شروع بی انشاءالله دیما آینده هم انشاءالله یه برنامه انشاءالله برگزار بی و الان این واجه هم وشتاته که انشاءالله گروه گروه هم سه گروه هم هر گروه دو نفری هم گروه حضرت سعدی رحمت الله علیه صدیق امیر بلوچزی عبدالماجد دهقانی و گروه خسرو شریف سلیمانی و حیدر ملازهی و گروه مولانا جامی محمد بامری و حیدر جدگال شریف بزرگواران هنچو که ما شما گوستگی سالان مشاعره کتا مشاعره قانون و قواعد هستن مشاعره قانون و قواعد ایشان که آسان یک بیت شروع کنه بیت آخری حرف دومی مصرع آخری حرف پدا ای دومی گروه هنچه بیت بوانی که اولی حرف آیه آخری مصرع حرف ببین هنو مثال دیم پا شما مثلا یک شروع کن ای تو آن بی بدل که هست احد الذی لم یلد ولم یولد ای مصرع ای بیت آخری حرف داله دومی گروه شروع کن مثلا در دل چو کرد منزل جانان ما محمد صدر گشاد در دل از جان ما محمد هنچو شروع کن و هر گروه که شعر جواب بدیم 15 ثانیه و کل ای مشاعره هم 10 دقیقه انشاءالله چه مذهبی و دینی شعران استفاده کنن که فایده برای وتی جنده و فایده برای حضار محترم ببی. هنی ما شروع کنیم گروه سعدی. ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. زا زهی زروی تو شرمنده لاله و گل نیز، شد از کلام تو توتی زبون بلبل نیز. گروه خسرو، گروه مولانا جامی، مولانا جامی گروه. ترک دنیا گیر تا سلطان شوی، ور نگر چرخی تو سرگردان شوی. وایزان کین جلوه بر محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. دال دل در این دنیای دون بستن خطاست، دامن از وی گر تو برچینی رواست. تا تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاد که نامت نهند آدمی. مده گویم صد هزاران سرزمین دیهوند. آدمی یا آدمی یا شروع کن. یار رو دلدار روت، ای محرم اسرار روت، شاکریش ظلم جورا مصطفی ناچار روت. تا تو را عز لولاک تمکین بس است، ثنای تو طه و یاسین بس است. تا توصیف تو کردی ازار بی آجتیم پروردگار. را راه برو رب پرمانه پرشته زود کاران دفتران، مؤمنان دست راسته دیان تو دست چپا کافران. مؤمنان راسته دیان تین دست چپا کافران. شهران شهربانه. نون نومید نیم یا رب، هر چند که گناهکارم، چون که طبیبی تو غم نیست که بیمارم. میم میره نودا مای کانا مل گزارا، گریتگت دل اگا عرصی بیبوتین تی دیارا گریتگت. گریتگت تا تو در اصلاح حد میکو تو در اصلاح خود میکوش، به عیب دیگران منگر، که مشکل از تو است از نقطه پرگار نیست. تا تو را عز لولاک و تمکین بس است، تا توانی درون کس مخراش، کن در این راه خارها باشد. دال در این دنیای بی اصل چرا مغرور میگردی، سلیمان گرشوی آخر نصیب گور میگردی. یا دلا غافل ز سبحانی چا می گردی. یا رب به حق سید الابرار الغیاث، اسیان زهد گذشته منم زار الغیاث. الغیاث ثالث پیال ساقی اگر بخشدم تمام، گردم زبار درد سبکسار الغیاث. ثنا و حمد بی پایان خدا را، که لطفش در وجود آورد ما را. الف آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. دال دلا هر که بنهاد خان کرم، بشد نامدار جهان کرم. میم مصطفی کیست که همه عالم دیوانه اوست، این چه شمیز که همه عالم پروانه اوست. تا تو را دیدم ندادم دل بکس، عاشقم کردی به فریادم برس. سین سعدیا شیرازیا نامت بس است، همچون بدیدم خانهت خار و خس است. چون بدیدم خانهت خار و خس است. جزاکم الله. تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید کودک کی، تا نگرید کودک کی جوشد لبن. تا نگرید تا نبارد ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی جوشد لبن. نون نیمنانی گر خورد مرد خدای، بزل درویشان کند نیمی دگر. را راه برو بی راه مرو، هرچند که راه پیچان بود. زن بگیر بی زن مشو، هرچند که زن شیطان بود. دال دوست آن باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و در ماندگی. یا یکی باید که در چادر بخوابد، یکی باید که از کاخش بنالد. دال دوش دیدم ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. دال دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. دال در این دنیا مشو راضی، چرا ویلا تو می سازی، که عمرت 60 و 70 است، تو را دنیا دهد بازی. یارب سر من خاک در کوی محمد، یارب سر من خاک در کوی محمد، محراب دلم طاق دو ابروی محمد. تال دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. الف آدمی را آدمیت لازم است، عود را اگر بونه باشد ایزوم است. تا تو را اگر صبوری بود دستیار، از آن به که جاهل بود غمگسار. را روزی ز سر سنگی عقابی به هوا خواست، و اندر طلب تومه پر و بال بیاراست. تا تو نیکی می کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. زا زبان تا بود در دهان جایگیر، سنای محمد بود دلپذیر. را روز قیامت ار نهان پیدا شود، ار مجرمی خود به خود رسوا شود. روز محشر هر نهان پیدا شود، خود به خود هر مجرمی رسوا شود. دال دلی دارم خریدار محبت، کزوگر مست بازار محبت. تو گوشه امداد امام به حرکان کندو شکر، طالبان سب کشه تا لوٹان و تی سهما مگر. را رهزنان از حفظ او رهبر شدند، و از کتابی صاحب دفتر شدند. دال دل در این پیر زن اشوگر دهر مبند، کین عروسی است که در عقد بسی داماد است. تا تو باشی در زمانه دادگر، زیر دستان را نیکو داری پسر. را روزگاری است که سودای بتان دین من است، غمین کار نشاط دل غمگین من است. تا توانی در گلستان جهان، خار شو تا گل به دامانت کنند. دال دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس شیطانی چه حاصل. لام لندن و پاریس و واشنگتن زما لرزان شدند، غیرت شیر مردان دیدند و حیران شدند. دال دود اگر بالان شیند، کسر شان شعله نیز جای چشم ابرو نگیرد، گرچه او بالاتر است. تا تو باشی در زمانه دادگر، زیر دستان را نیکو داری پسر. را روز قیامت که جان گداز بود، ار روز محشر که جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود. دال دلا اندر جهان یاران سه قسمند، زبانی اند و نانی اند و جانی. یا الهی رحم کن بر ما همه، عفو کن جمله گناه ما همه. ها از تو قرآن طیب و طاهر شجر، از عجایب اردهم میداد ثمر. از عجایب میدهد هر دم خبر. را راه برو بیرا مرو، هر چند که را پیچان بود. روزها گر رفت و گور و باک نیست، تو بمان ایان که چون تو پاک نیست. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. دال در خرابات مغان نور خدا میبینم، وین عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. میم مکن کاری که بر پا سنگت آیو، زمین با این فراخی تنگت آیو. جهان با این فراخی تنگت آیو. واو ورنا منی نادان مبه، کبرا کلمپور ما نه، هرچند ببه شیدا و مست، آخر جاهد حاکت هین. جاهد همی خاکت هین. تا اگر ید کودک الوا فروش، رحمت حق نمی آید بجوش. شین شبی پیش خدا بگریست تمزار، مسلمانان چرا خارند زارند. دال راه رو آن نیست که گهی دال دلا هر که محکوم شیطان بود، شب و روز در بند عصیان بود. دال در این دنیا کسی بی غم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. در کنز و هدایه نتوان یافت خدا را، بر صفحه دل بین که کتابی به از این نیست. تا تو را می کنم، هم زنت را کنم، چنان خدمتی مادران را پسر. باطل شعر دیگه، شعر بگش. شعر رنگ مشکلی نه. رفتی و با فراغت غم در دلم نشسته، کشتی ما به دریا بینا خدا شکسته. جزاکم الله خیر، شما وقت خلاص بید، 10 دقیقه خلاص بید، هیچ کس اشتباه نیست، ماشاءالله. جائزے ہیں، انشاءاللہ شما صحیح گروہ ہونی آخرت ہیں. باز باز منتوار ہیں چھ شاگر جنگو کو کہ گوتی واشی گاپو گالاں مئی دیوانے چو تاسا ٹلنگیت. و اے بار چھ برنامہ بخشش نیم دیگ بی چھ انجمن نیمگا پہ مہتر انجمن ہے. هنی و هنی چی وان رو بهارا دیوان یا رومبا شاگر عبدالله ابن رواحا دزبندیه کنه چی رومبا که بیاین تو تی شاگر بوانند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گروہ سرود حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نعت در وصف محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تقدیم می دارد. ای سرور ذی احترام، ای صاحب عز و مقام، مدح تو گویم صبح و شام، از ما به تو صدها سلام. ای سرور ذی احترام، ای صاحب عز و مقام، مدح تو گویم صبح و شام، از ما به تو صدها سلام. ای سرور ذی احترام، ای صاحب عز و مقام، مدح تو گویم صبح و شام، از ما به تو صدها سلام. مدح تو گویم صبح و شام، از ما به تو صدها سلام. ای کان اخلاق و ادب، ای سید والا نسب، ماه جهان تاب عرب، از ما به تو صدها سلام. ماه جهان تاب عرب، از ما به تو صدها سلام. ای سرور ذی احترام، ای صاحب عز و مقام، مدح تو گویم صبح و شام، از ما به تو صدها سلام. مدح تو گویم صبح و شام، از ما به تو صدها سلام. تو شمع بزم مرسلان، تو مقصد خلق جهان، وصف تو ناید بر زبان، از ما به تو صدها سلام. وصف تو ناید بر زبان، از ما به تو صدها سلام. ای سرور ذی احترام، ای صاحب عز و مقام، مدح تو گویم صبح و شام، از ما به تو صدها سلام. مدح تو گویم صبح و شام، از ما به تو صدها سلام. ای آبروی کائنات، روشن ز رویت شش جهات، در مدح تو گویا نبات، از ما به تو صدها سلام.

ای صاحب عز و مقام مدح تو گویم صبح و شام از ما به تو صدها سلام مدح تو گویم صبح و شام از ما به تو صدها سلام دارد محمد افتخار چون آمده هم نام یار گوید به هر لیل و نهار از ما به تو صدها سلام گوید به هر لیل و نهار از ما به تو صدها سلام ای سرور ذی احترام ای صاحب عز و مقام مدح تو گویم صبح و شام از ما به تو صدها سلام مدح تو گویم صبح و شام از ما به تو صدها سلام درود ختم بکنه باز و ساک مندوار اینچی رومبه شاگران که گوتی واشی گوتو می دیوان سمبید ایوان رو بهرا برنامه بخششی چی انجمه نیمگا په مهتران همان که دلسیایی کشته په انجمه ناد و دلسیا بیدگن یکی واجه اسکر حمید نیا و عبدالحمید جادگال بیاین تو ودی وان را بگرند و همی دابا چی سی رومبون شاگر جنگو کن که گو دی شاگران جنگ دادا بیوان و دی باکششا بگیران و دی وانڈا بگیران بیوان رو مبان بلا بلا اشتاق زیره گا سوسمه بی همین رومب شایر که شایر جنگو کن سی رومب هر سی قبول بیدگم ها هیچ کس پاش نکابتا عاقل و دانش پروران عقل و هوش کند می نصیحت و برادری پندان گوش کند ساعت نند دمانی خاموش کند می واجه واز و بیان دل گوش کند ای بهرا دیوانه گونکین چی رسول بیلانی پشدار شیخ الحدیث واجه چهباریات که گودی دوری گیلو ترانگان می پتراب سنگارید درود راد پا محمد و آیه بیلو یاران اللهم صل وران چه واجه بیان دعای استنو كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق ونبي الحق مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاي بسي سرور و خوشحالی شما طلاب عزیز و ارجمند ای مجلس که الحمدلله با موفقیت و توفیق الهی جل علا شان هو مقرونیتا مروچی در ای مکان مقدسہ انجام گئے. و شمعی نشستا امیدواری ذهنیتا برای ما بوجود یارد و زمانهای گذشته طلاب علوم جدیت و تنوع نو آفرینی یک معمولی بسیار ادنای جلوی دانسته یا نادانسته تقلید خوبی از آ گذشتگان با ارزش خوب در این وقت مختصر اجرا بود. من نلوتون این وقتی که شما باوتی این تقریبا چند ساعت نشستا شاید احساس خستگی بکنین و بیشتر وقتی بازیم بس شما بگیرو مموتی ارائزا با چند خلاصه چند مطلب خلاصه کنو. طلاب علوم دینی و دانش آموزان و دانش جویان هر ملت و قومی و در هر ملک و منطقه در هر بخشی که مشغول تحصیل ببا، چه در مدارس دینی چه در مدارس دولتی، در واقع نه تنها امیدهای آینده که در واقع آیا آینده سازان جامعه، دنیای تمام تحولات دگرگونی هایی که در صفحات تاریخ ثبت کنک بودتگان اگر انسان ورق بجان، همه تحولات موفق و پرخیر که برای جوامع انسانی و افراد سودمند بودتگان، چه بی دانشی و بی علمی آیا به تحقق و پیروزی نرسته. اگر هم کسانی در لابلای تاریخ سیاهی که در ای امتا و بر مردم مظلوم دنیایا گذر کتگ و پیشیاتا، به نام حکومتها، به نام نوعی از تحولات، آیانی نتیجه جز انحراف، جز ظلم، ستم بر آحاد و افراد و بر جوامع و نهایتا مواجه بودن با شکستها و بیچارگی خود افرادا چیزی دیگر بار نهتا. شما اسلامی و دینی حرکات ارزندهی که از وجود مسعود و شخصیت های ارزنده و تابناک و روشنگر جامعه های گذشته به وسیله بهترین خلایق و افراد یعنی انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام، از سیدنا آدم علیه الصلاة والسلام تا سیدنا مصطفی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و علی جمیع الانبیاء، بوجود حتی در این دنیا که آیانی نظیر دیگه از دیگه شخصیت های حتی خوب هم گندگ نبوده، معمولا از تک نفری شروع بوده، ولی در نور و روشنایی رهنموده های الهی و استفاده و فرمان گرفتن مستقیم آیا از وحی الهی و رهنموده های خداوند منان انجام گرفتگان، در حالی که تن و تنها در آغاز امر ای کاران شروع بودگان، حضرت موسی علیه السلام یا چه نزدیک شروع کنی برای جنبندی کلاما، قرآن عظیم بیشترین حالات حضرت موسی علیه السلام بیان فرماتا قرآن مجید دا، چون آیا حدود 25 شخصیت از انبیاء علیهم السلام و علی نبینا در قرآن نام برک بودتا، و آیانی سخنان حق در راستای توحید الهی و نبوت انبیاء علیهم السلام و بیان مسئله معاد قیامت که این سین چیزان بنیاد دین و اصول اعتقادی هر مسلمان تمام متفق بودنگا، ولی در تفاصیل امور به آحدی که سیدنا موسی کلیم الله علیه الصلاة والسلام علی نبینا صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین بیان بوتا، درباره هیچ کسی یہ تفصیلان قرآن بیان نکوتا. چرا؟ یکی از یہ جهت که علماء فرمانا که حضرت موسیٰ علیہ السلام آغاز زندگی تا نهایت زندگی پیامبرانا با نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ یا به نحوی بسیار مشابه ہیں. در تحمل سختی ها، قیام در برابر فراعنه زمان، اگر موسیٰ علیہ السلام زمانه یا فرعونی به نام ریان بن ولید گشا که فرعون قرآن مجید عنوان کتا، مزاحمت ها تا قصد جان حضرت موسی علیه السلام ایجاد کو و بنی اسرائیل، در دوران نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و علی آله و جمیع الانبیاء، ای امت فرعونی با کنیت ابو جهل لعین تا دم مرگ وتی از ابتدای زندگی پیامبرانه حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تا آخر که در بدر میدان با ذلت و با خاری و سرنگونی به درک واصل بو، دست بردار نه، حتی آیه کبر و نخوت موت وقت هم چه آیه سرا بیرون نرو، در حالی که آب فرعون زمان حضرت موسی علیه السلام برای حتی وقتی که با امواج دریای به قول عامیانه نیل و در واقع از لحاظ علمی بحر قلزم مواجه بو، به محض شیک آب هلنا اکو دپا ربتن تو گیر و شک بو، بلا فاصله چوتی غلطیات نو توبهی کو، بلکه ایمانی در حالت معیوسی چوتی زندگی یارتی و وشتی که آمن تو به رب موسی و هارون، آمن تو به رب هارون و موسی، وشنگ جبریل علیه السلام و شهمات جدپا و قرآن واد فرمانتا که آل آنا و قد عصیت، هنو تو ایمانی آره که تی مرگی حتا تی حالت سکرات و تی روح روگی، هنو ایمانی آره، ایمان حالت یعص و مایوسی اعتبار نداری. ولی ابو جهل زمان فرعون زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم تا آخرین لحظه ای که صحابی به آیه کشتن اقدام کن، حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه رو بالا سری که به قول ما بلوچان نکک جنگین در هار مردنه، آواجا و تصمیم گیری که نبی پاک صلی الله علیه وسلم چوتی جاها من پاد کنو، واجا پریشانه که باره ابو جال حالا گری، ابو جال زنده ما بیه بری که پدا دوباره بلای جان ما و می اصحاب و مزاحمت اسلام وجود بیاری اگر تپی و بوتا بل بارے مرت انگ زندگی یہ صحابی عظیم الشان اس وقت میں رب تو مدا مچارے کہ اور یہ رمق ہی باقی ہیں میں پاد آئی سینے سر ایر کو وہ آئی ریشان ہوں گے. معلوم ہی کہ ریش یہ علامت مردی در دنیا از آغاز تھا این دم بوتا کہ مرد اگر کافری بوتا ہم ریش تراشگی عیب کتا و اولی بار یہ کارا ہندوستان مخنساں کہ وہ تا بے شکل جنینان در شیارتا آیا ہوں تی رشت راشتگا و در میشم مملکتا آ دور زمانے مجوس ہے یہ کار کتا. فرمانی کہ ماں آئی ریش گبتا وشتی تو چیئے کنے میں گوا کہ من حضرتا عزیت نہ کنو ادا بھی ہے تی چارگا کہ اتمینام بھی چیتی شیطنتا حضرت راحت و آرام بھی کہ تو ہمشن بدرک واصل ہو گئے منی دل کشی منی دل کشی کہ من تی سرا کاتے کنو ببرم ببرم حضرت نزدیکا واجب گندی کہ ابو جال برابر مرتا و اطمینان حاصل کا. یہ دقت کرنے کی یہ توضیح ہم ادا دے گو بھی یہ خاطرہ کہ اسلام تہا سر بریدن نبوتا گو نیستے آیانی کہ در دنیا مروچی سر برند و استناد بکنن به پیغمبر علیہ السلام یا صحابہ کرام ان زمانہ ہنچی چیزیں وجود نہ داشتا مگر ان کے جائی اگر غیر از اشیاء مواردی بوتا کہ مقابلہ بمثل بوتا. حدیث شریفہ موجود ہیں کہ یک دخترو کی یک گلوبندی معمولی سادہی ہما زمانے گرایا یک شخصیا گیب تو اشیاء سر کوٹت سر بسنگ چوبت طوری که بمیری و همه ای گلوبندی زورتو بو اشیا انگه سای مانا پیغمبر علیه السلام خدمت اشیا حبر کنگی نه فقط حبری فهمت و آخری سا و نفسی هستا. بخاری شریف حدیث هست که حضرت جز کنان کو ترکیا گتو یہ کار کتا تو چوبی کشتگی نیه بلکه ترک کشتا آئی وہ حبر کتنے کو معلوم بھی کہ افراد شرور ہر زمانے شناسائی ہوتے ہیں حضرت نامگران کو افراد ہی ایک شک ہستا فلانیا آئی اتی سر بنافی سورے نا حبر کتنے کو بلے ہما مطلب نافی ہے معنائی بس سر تکان دے گا مردوں چیزیں نافی کان با اشارہ سرا چطوری کان ہنچو جواب نینی دا دیگری نام گرگ بو دیگری نام گرگ بو آئی جواب منفیہ نا آخر یک کیے نام کے گرگ بو سر با اثبات سرے کہ ہمیشی آگ شما گوشی ہمیشی آگ مائی کارو کتا و آئی مو حضرت فرمائی ہما قاتلہ بیاری تھی ہما ظالمہ آئی ہم سرہن چکو بڈو کی لہکنی تا بمیری یہ مقابلہ بمثلی ہمیں وقتی منظور اشیاء کہ ابو جہل غرورا با فرعون غرورا مقایسہ کرنے ایک آئی مرگا کیوں تھی چمان دیم گندی ایمان یاری ایمانی قبول نبی خدا دربارہ یہ یاسن مایوسی ہے نومیدی ہے لحظہ مرگی ایمان ہے ولی مکہ فرعون دین مبین محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام فرعون ہمیں وقتی ہم کہ آ مرد گوشی من تی سر بر رہا یا تغون تی سر بر رہا غرور بچاک چی گوشی گوشی تو یک کاری رب بکن اگر من سر بور رہے آج جہاں کی ادگران سر بور رہا مردمانی اگر قرار بھی یا پسان کشا مثلا چا آگ کشو اگر جہاں من سر مبور ودا کہ مثلا پسان سر بور رہا من سر چودہ مبور انسانان ہم تقریبا ہنچی کشو اگر جہاں اگر قرار بھی یہ کاری اکی بکن ہستے والا چودی مبور من گو آدگران امرگ مبور منی یہ سراغ اشارہ کام بوتی مثلا سینے طرف آتا اینگو چیرا بور رہی کہ میں نے گردن ہور بھی بگو میں سرا پرچے اگر قرار بھی دیکھ سر ہم بور رہا گو یارا گو یہ کہنا بھی ہدا میں نے سر نشام بھی کہ اسی عمر بن حشام سر ہیں ہمارا نام ہی قریشہ بستگا حضرت آئی لقب ابو جہل کو فرعون حاضر الامہ. بہرحال منظور اسی کہ در ای پیمی شرائط و ای پیمی اوزا و احوالا اللہ تعالیٰ انبیاء امتانی ہدایت شروع کتا و آیا با علم با فرهنگ نابی که چنائی نابتر در دنیا امکان پذیر رہیں، و علمی که مستقیما ماخوذ از وحی الهی بوتا امتان آیان رهنمایی و رهبری فرمائن تا. و مروچی تمام انواع علوم محترمه و هر دانستنی از ندانستنی بهتره، حتی که در الفاظ مبالغه من اشکتا که وزیر معارف وزیر فرهنگ اسبق هندوستان آدور زمانه علامه ابوالکلام آزاد جز کنک بو و رأی همین موضوع که بیان کوک، دانستن از ندانستن مطلقا خیره بهتره. گورا با اینکه به قول مولانا جلال الدین رومی رحمت الله علیه فیلسوف بزرگ اسلام ای بیتی داری فرمانی مسلمی تا که خیر مطلق نیست چیزی در جهان، شر مطلق نیست چیزی در جهان، ولی جستش کو گشتی که دانستن خیر مطلقه در مقابل ندانستن، ندانستن شر مطلقه. گره یکی باریم به تحکم یا تأکید سوال کو که آیا موسیقی زانگ هم چه نزانگا بهتره؟ گشته ہو علم موسیقی زانگ هم چه نزانگی بهتره؟ که آکسی که ای علم زان آخر با آیه زشتیان در کنار خوبیانی پی با مشهوره که حضرت لقمان علیه السلام و مشهور لقمان حکیم و قرآن سوره به نام سوره لقمانه، اشی پنج کتاب آخره صد پند سودمندا نوشته که جستش کو که ادب از کی آموختی؟ گفت از بی ادبان. چطور بی ادب؟ چه ادب آموزی که گشتی هر چی که آنها انجام داتا من زانتا که ایشان عمل بر اساس ادب نه بی ادبی، لذا من چرای پرهیز کتا و من ادب یاد گرفتا. در هر صورت من این بحث هر چی دیما برون کشش پیدای که انبیاء علیهم السلام راه گرچه ادگی فنون تو کا چقدر منافع ها، همه کسی که ای برقی اختراع کتا که مروچ ما شما شی نور تو کا استفاده کنه چی شی آواز بلندگوه صدایا که بر اثر همی نیروی برقی استفاده بوگی مسائل رفاهی علاج معالجه مروچی درو تقریبا زیر بنایش همشیه کسی که اشیا اختراعی کتا. اگر اشی مسلمان ببوتین حتی آخر وقتا مرگ اسلامی بیارتین، اگر کافری بوتا که هیچی، اللہ تعالی همین دنیا همین نام داتا و همین تعریف داتا و رستگی و فوائدی و امتیازی هم و تی اگر بهای کتاب بازی مالی زر گبتگی بلکه تمرو چی آی چوکن نسل نسل مردما گرگا، ولی اگر ایمانی نبوتا هیچ که هیچ، برای آخرت هیچی، برای قبر و مرگ و قیامت هیچی. همین پیم سایر اموری که اختراع بودتگا خیریت آن تو کها اگر چنانچه بر اساس ایمان نبودتگا آیا وقت وقت ضرر داتا که چی ایمان نعمتا آمتا محروم کتا. لذا تمام علوم و فنون یادگیری تا خیر ها، علوم دنیاوی تا هم یادگیریش خیره، اما شیا شک کی درشی نیه هما پیم که ما زانی که ای ماهی که روشنه و ای شبتا ای ماهی پیم روشنه شیتا شیا انگه بالاتر من یقینه که آ علمی که برای دین و دنیا در دنیا و آخرتا سودمند و نافع و منجی هر دو جهان و عالم آ فقط علوم اسلامی هم که آن سرچشمه قرآن و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث. آ بزرگا فرمانتا العلم و علمان، علم دو نوع علمه، یکی علم طب للابدان که علم پزشکی و علم طبابت حکیمی اصطلاح البته حکمت دیگه چیزی هست، اگر من بوشون که علم حکمت آ دیگه چیزی علم حکمت فلسفی و فلان و آدگری، علم پزشکی و علم طب معالجه بیمارانی شی برای بدنا مفیده، بدنان در دوا سلامتی بدن به وسیله آیی اگر ناسالم بی تأمین بی برگردی با اهمیت علوم همی دوما فرمانی بزرگ برمان و دومی علم الفقه للادیان، علم فقه اینکه آیی برای انسان دینا مسلمانی مردمان دینا مفیده و ما سواه ما بلغت و مجلس بغیر ادنی علم آیا هنچین چیزن که مجلسی رونق دیا یکی وشی حبر بلدی هم دیوانی گرم دا و تا ظاهر کن دیگر گوشن ها بح بح چطوری حبر زانتی چطوری کسی شی بله اصلی علوم همی دوی علمان ارزشمندی. شما باید افتخار کنی که الله توفیق شما را، الله توفیق الهی برای شما رفیق بوده و شما را به این محیطی که محیط علوم قرآنی علوم اسلامیه کشته و یارته و رهنمایی فرماینده و هر چند شما و تی زندگی تا این نعمت عظمای الهی ما شما شکر را به جا بیارین شی حق ادا بوده نکن، ولی وظیفه این که باید شکر به جا بیارین و مرتب وانی الحمدلله یا رب لک الحمد کله و الیک یرجع الامر کله علانیته و سره، تاکه الله تعالی دستور مطابقه شکر نعمت نعمتت را نعمتت افزون کند همی پیم برای ما شما بر اثر شکر نعمتا یه فائده نتیجه عائد ببی و علوم اسلامی علوم قرآنی علوم دینی وانگ و آن سر عمل کنگ و علم دین پیش برگ طبق احادیثی که مرتب شما اشکتگا حدیث سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی روایتی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمه و احادیث دیگر معروف ہے. چند مطلب ہیں کہ برای کار شما برای شب مناسبت دکا من ذہنہ یا ہمیں یاد داشت شبکنو علم قرآن، قرآن علوم هم باز هم گوشن علوم قرآنی، قرآن حفظ کنه همان نعمتی که شما اشکتایی فضالا من بیان نکنو و قرآن یکی یاد کن ایسر عمل بکن قیامت روچا وقتی جنتی جنتا روا ای جنت دپا کیه تواری پرده هم ملائک که سر کپام بو بهشت درجات سرکپان بو و تلاوت کنان بو هنچ که تو دنیا چو تو ترتیل وانتا ادا رسوائی بان هما کسانی که رمضان ماها الله قرآن بخاطر چار کران بوانینا تو نماز تراویح پیش امامی بکنه پدا قرآن با حضرمه بوانا هنچ شیوانا که نه حرفی ادا ببی تو نه صحت حروف ببی فقط الله اکبر الله اکبر الله اکبر جن تو گری تو قسمت بود هم نزان چی وانگی که همی رمضان گذشته آب قبلا هم من گزارش دیگه بوده و قبلی سالا یکی یک موبایلی تو که یکی تراویه قسمتی براما حفظ کو تغیار تی که ظاهران دیگه شهرستانیه گا غیر چابهارا، ولی ای گذشته رمضان یک مولوی صاحب وسوقی درستی واجه زانا مولانا عطا الله مچانی که رمضان ماه برای تو مدرسه چنده گشتگاه یه پانغمه دو کاغذ برگ آچاری تو شاعری مزاجی ها گرچه ردوبندی شعری شعر نه شعری بسته همی وشتی لحتی من جاهی و من نامش نگرم گتوشی باز مسجدان تراویح نماز نی ادروگ بنده وشی ملان گو قرآن دزدی کنگا خیانت کنگا و تو شعری هنچو بسته گنگوشی یا دزدی رو لوگی کبلا پروشی تو دزدی کن یا که موتوری یا زوری تو دوزی کن ترو شیران تو کن جوشتا و این ظالم تو قرآن دوزی کنه ورتل کما کنت ترتل قرآن تلاوت آداب ها شما دیگه کتاب هنو من یاد نه کتابان پر نه ولی حضرت شیخ مولانا محمد زکریا کاندهلوی رحمت الله علیه محسنی یکی از محسنین بزرگ عالم اسلام چقدر ایواجه احسانها در فیض رسانی دینی برای ملت های دنیا زیاد بودگا کتابان نویسگ ای فضائل اعمال نویسگ و احادیث شرح و تفسیر بخاری شرح کنگ ابو داؤد شرح کنگ استاد هور و امام مالک موطئ شرح کنگ 16-17 جلد تو کا عربی زبان آیا تجا همیشان کے برای میں پیمی طلبایا گشت قابل استفاده فضائل قرآن تو کا نویسی کہ چین چو آداب ظاہری قرآن تلاوت ان چو آداب باطنی شان رعایت لوٹن قرآن و عمل هم به قرآن ببی چو علم اصلی هدف عمل عمل که مبی علم هرچند بیشتر خانی چون عمل در تو نیست نادانی و شیخ صابونی رحمت الله علیه که همی دو سال بی تقریبا چه دنیا رحلت کو مکه مکرمه مسجد الحرام ای شعری همایی زبان من یاد کو من فراموش نبی که وشتی لوکانا ولو كان في العلم من دون التقى شرف لكان اشرف خلق الله ابليس اگر علم بغیر تقوى شرفی ببوتی گور شیطان مستری عالمیا که یا بری ای نام در ردیف فرشتیانا گور اشرف خلق الله الله مخلوق تا اشرف و شریف تر گور ابلیس بودگا چکا علم چه از کسا گیشتر ولی تقوى نیست چه فائده عمل صالح نیست چه فائده لذا عمل تا کوشش بی بی اللہ تعالی دے بارگاہ توفیق بلوتے نو آ قرآن وانو کو عمل کنو کی کہ عملی کتا آدھ کے فضالی ہوتے جا فقط میں ہمشی بیان کنو کہ جنت دروازے دفا کے رسی خطابی کنا کہ ارقا سرکپ و بان سرکپان بو چنگو روان بو بالا سرکپگا برزا برو تیز برو گاما تیز کن تند برو که زود تیب بان ای درجات جنته تند برو و قرآن آرام آرام با رتل کما کنت ترتلو فی الدنیا هنچ که دنیا تو قرآن با ترتیل با قراءت وانتا صحیح صحیح هنچو حرف به حرفی وانا که هنچو قاری نیدی قراءت وانی چطو حرف حرفا گیشینی و تأنی بی تاخیری بی دیر بی قرآن هنچو بان گاما ترنترین گامی که تر هستی تیز کنام بو سرکپان بو سرکپان بو تای منزل آخری جاهیه که قرآن آخری آیت تو وانت کد بکنه تا قرآن ختم بی شش هزارو 600 آیت بالاتفاق قرآن آیات هم بعضی گوشتر 6666 آیت هم آی بی اعتبار قاریانی شمارش آیات هم لحتی دو آیت یکی حساب کتا لحتی همه دو آیت ها جدا جدا حساب کتا همی شما 6000 ها بگیری دنیای با این همه پیش ربطی کتا امریکایا انگلستانا مدرنی ملکان تمام چی وحدی پوک پوک ایشان که زهم جتا باری 400 طبقه ساختمانش بستا 450 شن دبی ساختمانی هست یک زمانی من اشکتگا دیرن پیسر چشی که شیکاگو امریکا ہے همی حدود یا کمتر ساختمانی هست ولی 6000 طبقه این ساختمان چی دی شما نشکتا انشاءاللہ نشکنی تیا این شخص 6000 آیت قرآن بوانی 6660 اندی بوانی از الحمد شریفہ بسم اللہ شریفہ شروع بکن تا من الجنت والناس برسی با اوات تیزین تندی پادا که یک جنتی قوت دنیای چندین مرد طاقت قوت برابر گشتر انگا چل مردم دنیای قوت نی چون دنیا یک تچوک مردمی چطور تیز رو آئی گور چند برابر چل برابر تیز رو نو این چور قرآن ای آتانی وانگا کجا ختم بی قرآن باری اما تعداد آیات قرآن مجید آئی اللہ تعالی جنتا جاگاہ دانا تعالی فرمانی کیا ای افتخار حاصل بھی نا؟ لذا قرآن صحیح وانگا حافظانی اساتید محترمہ حفظ روحانی ناظرے من توصیه کنو و چوتر کردنا ای حقا دور کنو که صاحب کنا بوتی طالب علمانا حفظه گا قرآن وانگا آنا پی سرعت وانگا میلا همی همنوگی سرعت وانگا عادت بھی کشان ترابیحان تو گا اگر لوٹا القاب وانا پراموش کنن چون عادت کتا وانگه تو که همه زود وانگا وقتی که وقتا داران کنن پراموشش می هر پیم انسان عادت کتا ای پیم وانی نک آنی عاقبت خرابی مسلمانان نماز خرابی ویتی تلاوتش اشی بنیاد فساد همه استاد معلم اولی خشت اول چون نهد میمار کج مستاقبی لذا و قرآن علاوه با صحت حروف وانگا قرائت تصحیح الفاظ زیبایی صوت در قرآن مهمه احادیث که یه حدیث صحیحی زین القرآن به اصواتکم قرآن بوتی صوت صدای زینت دار بکنی همه بد آوازی مؤذن کسمه بی مولانا روما نوشته که مؤذنی یک ملکیه بد صدای مردمان چی صدای بدی هست الله مبارکی نامه پیغمبر اسم نام الله اکبر کی طوری بانی که مردم نعوذ بالله چیشی نفرت کنه چه اندازه یه بدبختیه وشی مردما پول جمع کو گشتی دیگه پیمانه بی مارونه که ما شی تو می مولا نه برو برو بیا ما شما شی بهتر په حج راه ده مکه برو یه همچو بی همه بانگ برکتی که ظاهرا یه مکه سپری نصیب و زهر ده بابا تو برو یعنی مقصد همشه چه می ملکا درا بهتره بنتی معزنی ها نلوتی یه زهران بزو برو مکه برو گمبو بل ما را گشته بود می گوشن مخراشی یه گوشی چه رادک بود یک جای یک کافر نشینی ملکی جای رسک بودا کافرتن چیزی مسلمان هم هسته بزا مسیح تی هسته شی شروع که می بانگ دیگا بزا همی ملکا یک جنه کی دختری گوت پتا جیره این جنه که دلا اسلام خواهی نشتا که من مسلمان بوم پیتی نسیت کن گمراهی کن در واقع نه تو پچی مسلمان بی میشه میبتی دین شهر باری نصرانیه یهودیه دیگر یعنی مجوسیه آتش پرستی گبری پیتی گوشی نه میشه میبتی همی راه شهر رین بحثی کن تو گون جنه گوشی نه این راه غلطی راهی من مسلمان بوم تا یا بری همی بحث تو کم ازا همی معزن سر کبتا شومه همی بازارا بانگی دادی شی توار که اشکو همی جنه که به اسلام عاشق بود دیگه شی چمی توار هنچو بس جیتی ناراحت بود گوشه گوشن درد شروع کو گوشه یه چی کو کاری یه چی سلواتی بود گه پتا گو همشه نه اسلام همشه تو مارو کشتی رکو که هی من مسلمان بو اسلام آوازم شی مردم پر نماز توار کن گوشتی گور من بیزارن چه مسلمان نوز بالله همی آواز هم جذابیت شیخ عبدالباسط عبدالسماد رحمت الله علیه آئی آواز من اعتقاد همشی ہیں کہ اللہ پاک قرآن ہر شانیہ اعجاز داتا ہنچو قرآن وات موجزے ہیں رسول پاک علیہ السلام آئی نظم موجزے ہیں آئی ترتیب موجزے ہیں آیات موجزے ہیں معانی موجزے ہیں قرآن وانگ صدا ہم اعجاز ہی کہ قرآن پیما زیبا دیکھ کتاب آسمانی کسی نتوان تبانی تش قرآن پیما و ای اعجازیت قرآن مصداقیت مهم در وجود قاری عبدالباسط عبدالسمد رحمت الله علیه من احساس کنم و من چی ویدی معتقدم که ماتا عبدالباسط مت نیارتا هر کسی کس نگوید که دوگ من ترش هست میں مدرسہ ہم یا کی قرآت دعویٰ کو کسی اجائے گوشتی عبدالباسط قرآت گوشتی کہ غلط ہے متی پتے گا صحیح مرد کہ احمق چندین کافر به وسیله صدای عبدالباسط مشرف به اسلام بودن صدای زیبا حدیث آیت گفت قرآن زینت دار کنی شما بابتی صدایا قرآن با احترام ایر که مردم هم شما وظائف هم میں ملکان رسم پوشی گرن تی پتا دیگه پوشی پتا تی با احترام ایر کنا وحدان که هستا مرو چا همی هم نی بی تحمل بودا که مردم هم بله این هم یک نوع چوبی زینت هم لحتی آرائش کن چاپا شر کن بهترین چاپ چاره تاج کمپنی چاپا ایران تا آکی دست خط تاها عثمان هی که عثمان تاها هی باز خریداری می ملک ها ورق تلایی ورقان سر نویسا حروف ها هنچه اندازه که مردم واقعا را قبط کن هم شر نی کارا قرآن عرضی که تمام با آب تلا بنویسه چی آب تلا در قابله یک حرف یا قرآن ارزش نداری ولی اصلی زینت قرآن ہے آئیے صحیح وانگی با تجوید و قرآتا و با آواز زیبایا و اسرع عمل کرنگی حدیثا بہمی معنی آتا دیگه حدیثی هم یاد من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا. یه دو معنا داری این حدیث شارحان نزدیکا، یکی کسی الله قرآن داتا و تا غنی بزن که من سیت ہوں، من پول دار ہوں، من سرمایه دار ہوں، آب بیلڈنگ والان گندی نو نوی ماشینانی صاحبان گندی دپی آب مرچی که آیه چین چیزی همانان نیه. نه اگر آیه لباس کهنی نه ولی قرآن صحیح وانی تو قرآن علم الله داتا بزن که آیه درجه چه درستان بالاتره. یکی پاکین دنیای پادشاهی ده یک بی بی همه فقیر ایک ای قرآن نعمت حاصل چه پاکانی پادشاهی صاحبی کسی بدا بطا مستغنی مزان چه دگر آن بطا فقیر تر بزان گر آ مسلمانی شر ری نه یا مانای همشه یک مانای دومی همشی کتا که ایده تغنا چه غنائیں یعنی صدای خوب کسی غنا به معنی آواز زیبا کسی قرآن با صدای خوب موانی آ شر مسلمانی نه چی خیلی اهمیت ها. لذا آواز خوبی چه کجا پیدا بی؟ تقریبا اکثریت نزدیک به کلا شاز و نادرین به عقیده ما مردمی که هرچی کوشش هم بکنه این آواز شر درمه اکثریت ایشان درو به تمرین هر چیزی علمه هر شعبه اول با تکلف حاصل بی با زحمت حاصل بی رنده جز طبیعت قرار گیری. همین قاری عبدالباسط زندگی ها دیگه مثلی قاریان دیگه جای همین که مردم میدی شان با چه زحمت با چه تمرین با چه تقلید تقلید خیلی تاثیر مهمی ها. شما تعجب کنی که زمانی که همین حقیر جنده اندازه ہوتی دانش مطابقه کل ای طالبان در ابتدای مدرسه جمع کو مسجد نیرسا پی نزدی که مسجد جامع ما برتگان اصر نماز تا مغرب تجوید و قرائت و تمرین قرائت من درس دادگا و علاوه بر آن درس و تدریس و اود تمرین کنگا ما یک شاگرد چندین شاگرد زیبا صوت و خوشخان بعضی مناطقه در رهتگا که درست نام گرگ نبی هنو یکی که ایشانی سرتاج بود تو دره به نام عبدالفتاح قاضی نصف پرانی مردمی مدتا ادایه مسجد جامع معزنه انگا قدیمی نوارانی خطبیانی ازان اگر پیشی کن کسی نگه بتگه ازان اول خطبه ازان هست نوارن تو که چه صدای زیبایی. علاوه بر ایشی که درسی واند او دی تمرین کو قواعدی زانتا همیشه هم از امان رادیون کی هستی یا نوارتا رادیون هم کوکش کلاس هایی بیتی که چاری اتاق همو دا گوش داری آوازانا تمرین که ایشی ربط پاکستان جامعه فاروقیه درسوانه که و دا یک اکیفی مهمان یه خارجی برای جامعه فاروقیه همه جلسه تا و دا هم به حسن صوت قرائت مشهور بی چکو مشمه جلسه انتو که یک قاری پادیه وانی شیوشن تو قرائت با یک سیت مکه مکرمه شهر نندو که همود گونی بی شی آواز هنچو شیفته و عاشق بی که شیا دعوت دان گواد بالاخرات ویزا کرایا پول برتی مکه مکرمه مکه شهر تا یک مسجد امامی که همه مسجد نزدیک دیگه مسجد محلی ها که آیه امام غیر از آوقتانی که حرم امام بود شیخ علی بن عبدالله الخلیفی رحمت الله علیه که سکین زیبا صوتی هم بوده بود وقت تو که جوانی ها یه وقتی پیر مرده شی همه مسجد آیه نماز دن یه امام حرمه چندی امام مثلا اگر یه وقتی حرم نمازی وانی نه آدگه وقتا همه مسجد شهوات همه ده نماز ده ویتی وقت سرا جان حرم مسجد الحرام نماز ده یا مدینه طیبه حرم نبوی شریف نماز ده دیگه جا دیگه اوقات دیگه مسجد نماز ده مولا من مکه تا یک مردمی یک باش که عبدالفتاح همه مسجد تا که نماز داتا آی نزدیک او ده همه مسجد بود تا که حرم با برکترین یعنی محترمترین امام که وقتی که دعای بو استسقای بو حکومت دستور داده که شیخ خلیفی شیخ خلیفی دعا بکن نماز استسقا بوانی یک سال محمود تین اشراق وقتا نماز استسقا بوانی بو زهر ما در حتین برای نماز زهر حرم هور شروع کو گوارا گا چی بابرکتی مخلصی انسانی ها گروشی یک مقتدی ها عبدالفتاح گوش مردمانی گوش چوبی با سر خطابی کن نگ دیم پی دیم آوازه گوشی شیخ خلیفی حرم ها که من یوم من مجبورم تی پشت نماز کنو بل ادا محله تو که تی مسید تنه هم تی پشتا نکنو ما عبدالفتاح پشت نماز کن چی همه قرائت خوبیه و حتی که منا همه مردم آگوش گوشتی شی نوارش قرائت ره داتا ریاض که او دا اگر انتخاب ببی حرم امام بکنه ملی شانس یاری نکو یه کاره یعنی حسن صوتا باز تاثیر هست متاسفانه این مسئله تا کم کوشش کنه که بی بعضی دوستان پیشنهاد داشت که برای کلاس حفظا برای حافظان شان یک جایی جمع کنک با و یا نو رادوی هکش منطقه آزاد زورک ببی تو نوار گوشدار رهنک با ملاقرشان تقلید بکنه مردم چه تقلید ها کم کم ما وقت مجدهد بی اول تقلید طبیعت بشر تقلید هست آیا که گوشن تقلید خرابین چیزی آیا چه طبیعت انسانی و طبیعت عالم اصلا بی خبره هر کار دنیای تقلید هست مذهبانی تقلید گناه امام اعظم و ائمه اربعه تقلید گناه ادامان هر یکی و مجتهدین پتوای دیں یہ هوا پیما چه تقلیدا مرغانی ارکنه گوتگا جنگیان چه بازی مرغان یکی دو نو مرغ زمستان هنو یا دریا تا یکی کامبو این جنگی هوا پیما یکی میش مرغیں که این گوشه همی جنبوی مزنه مسافر کشی لوٹیں هوا پیمان چمشی تقلید کتا این دریای کشتیاں چه ماهی که پر ما برا تقلید کنگ بتار کنگ بتنگ سری تیزیں دوم بی بارگیں سری بارگیں وسطا قد و قامتی چو ذہن اصلا میلان لانچان قائقا همی تقلید ہیں چیئے شو و کتابہ ہم نوشتک بر اثر تقلید ارک کنگ بتنگ مردما ولا وتا بال بسته برزگان سر رفته که بال کتا هوا پیمانه بود باز سکوت تا مرته که ولی همین تقلید رفته رفته هوا پیمانه تبدیل بود انو ما امام اعظم پیمه امامی که آی جز تابعینه بلکه به تعبیری افضل و تابعینه در فقه نبی علیه السلام فرمانده که جهنم آس نسوچی جهنم آیا نرو آ کسی که منی صحابیه یا منی صحابیانی ملاقات کنو کل گندو که با ایمانات یکی چنا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه چندین صحابه ملاقات کتا شاید دنیا تا هم مروچی آیه پیروانی اکثریت که شما گنده بخاطر یک همه امتیازی آیه که اکثریت مسلمین اهل سنت دنیا حنفی المذهب ها بہرحال صاحب کنی عزیزان تنهایی تا استادان شما صاحب کنه شما سرا همین صوت زیبایی تقلید آنک استعداد ها هر صدای تقلید اکتون کنه من یک زمانی دو صدای سه صدای من هنچو مسلط بود تگو هنو من گوٹ جواب داتا یکی شیخ عبدالباسد ترجمه مانتا براحتی و همه دمان همه بلورتی به صدای شیخ خسری مانتا جلسات تا مانتا ای کار کتا و یکی همه صدایی که حضرت شیخ مولانا محمد عمر رحمت الله علیه چو خردی گودا لوگ تا منا تجوید و قرآت سبق داتا بزرگترین محسن منی استادان تا یکی همه اینه که من قرآن وانگه تربیت کتا صحیح وانگه من تا حد جمال القرآن کلن همه واضح گروان تا و طوری من تا که جمال القرآن من ندیتا من ندیتا یه واضح چو کجایی حبران کنگی آیی هم همه مقدار درس اگه وقتی چارتا مطالعه کتا من پا پشت باشتا وریا بری چطور کابو گوش اگه بو کتاب تهنای کلاسی ونی گوشتی که نه نماز دو که کتاب و پچ کنگ نبی یه حفظی چیزن بعد حفظ بکن قوانین تمرین تجوید قرآت جند همه صدا ایک آواز من تمرین فرمانتا انگا من همه صدا هر وقت اراده بکنو یک مثلا یک رکتی تا یک صدای بانو دومی رکتی ادگه صدا بانتن کنو هنچ قاد رو کتا پا دیو صدا بدل لیتن کنو بعضی اللہ تعالی استعداد داتا واجه جندہ نامگی وما ایحبرا پتا کتابی تا وان زندگی نامی تا قاری حامد حسن یا قاری حامد حسین هر دو نامی گرا انو زندگی نامی ای استاد شاگر دی قاری شریف احمد ریلوے اسٹیشن والا ہے تذکرت الشریف ای نماسگا نوشتا یا چوکا چون یکی چو استادانی همین قاری صاحب بودتا رحمت الله علیه ما آی زندگی آنی نیستن واجه وقت اشکتگا گوشتی که شی نماز عشاء دوین رکتان قرات آواز جهروانگ بی تراویح ہے 23 رکتان 22 ویتر سی رکتان کن چوبتا کئی ریاضی شرط رہے 25 رکتا با 25 صدا شیوان تھا ہنچی صدا بوتے گا کہ وقتی آدھ گر رکتا اللہ کتا وانا گا مرد موشتا امام زن آ امام بارین دزماز پروش یا امام ویل دا دیگه امامی پیسا بگرک شما چوکی لحتی ولی آئی واجہاں کے زانا ہمیں رادیونان گوشکنا مرو چی ہنچو حرفی بوتے ہمیں کار ہمشان کے ہمیں چی فلمان بازی کنا یا دیگه ہنچی کار کنا جنینی مردین صدا دریاری مردین توارا جنینی تواری کنا ویشی خیلی چیز معمولی ہے پچی محنت نبی محنت بھی قرآت تجویز سرا پچی نبی ہمیں پہ اشیاء منتا ہمیں دا بند کنو خاصنا ہے انچو و تسلط در تجوید و قرآت میں دیا داشتا قرآن ہے کہ متاسفانہ بے علت نبودن یک قاری خوب در جامعت الحرمینا ما مواجہی ہیں سالہاں ہیں ما دل بے کسی بستگا بقول سعدی ہما قصہ بگوشتی آنکی چون پستے دیدمش ہمیں مغز پوست بر پوست بود ہمچو پیاس شما دعا کنی ما ہم انشاءاللہ تلاش کنی اساتید گمخار مدرسے تمام دست تجمید تلاشی کنن یک قاری مسلط و قاری القرائی چیک قاری عبدالرحمن مدت زلوہی آج جامعہ چیئے مولانا آپاروکی زاہدان ہے ہنچین نہیں برسی کہ ایشیا گوشی بند خدا ہوتی وقت وقف کو تبرا تجوید قرات ہوانے لگا شب روچ نظام بغیر ہم واپسگان ٹیما نماز آنے گا ہر کسی یہ درس کرارا میں بازی اسرارا ہم ادا مسجد مکیہ لوٹ تھا کہ میں اشکتا حتی تتمی بوتا بازی مولیان ذریعہ کی اکار جائز نہیں علماء نوشتا مفتی محمد تقی صاحب گوشی اکار جائز نہیں کہ مدرسیہ پا تمہ بیارے مطرق زرگیشتر دیں میں مدرسیہ بیارے تتمی کنک بوتا کہ تو بیا ادا علماء درسوانا مولویان درسوانا اسم مولویان بیا حمدا ہنو کہ من سر ادھ کا ابتا محمد داشتا من نہیں ہوشے مدرسا اندہ چمی در ابتا گا پاری اہمی رمضان گزشتیا صحبت تا حد دی بو کہ ما منزل در نظر گے برا آئی جندہ برا چوکا کہ شعبان و رمضان ابی حمدا استادا قراءت بانا تجوید بانا ولی بد شانسی کہ ای واجہ مریض بو نتوانتی بھی ہے قرار بود همین چون منطقه که ما بلیتان ره بدهیم بلیت بگیرین جنده یا یه خانواده یا پاک کلو تاینی شما دعا بکنی اللہ تعالی یک نقصی که نقصی بقول مردم یا نقصی بقول بلوچی که این مدرسه تو که موجوده نبودن یک قاری مجوده قاری خوبی که به قواعد مسلط ببی اللہ تعالی ایشی برای ما جبران بکن این حسن صوت در تلاوت در نماز و در سرود و اشعار رستا مفیده و طبیعتان تو که یک بلوچی فهمیده هسته کماشی گشتی که چم ما شرین چیز گندک باشی بی دپا باشی تام باشی بی گوشا باشی آواز باشی بی حاجی فتی محمد آرامش خود ای رحمت که مولانا تاج محمد رحمت الله نقل کو ای قولا چیز بیان کو چیز طبیعی چیزی پچھے حضرت داؤد علیہ السلام حسن صوت زیبائی صوت تعریف کتا قرآن سخرنا معه الجبال یسبحن معه والطیر مرغا ہم آواز بتائی وانگا داؤد علیہ السلام کوہان تسبیحی وان قیامتا بہشت تا مردم آرزو کرنا کہ اے اللہ حضرت داؤد صدا تعریف بتا ما بشکنی حکم بھی کبانی برا جنتی تا کجا بیان کرنا کی لسا یہ چیزن تا کوشش کرنی بابا ہر کسی مقصود اللہ آمادگی داتا مثلا نعمتی اسی طرح دقت بکن کوشش بکن سرودان تو کہ ہم ہمیں پہن دنیا ہنو ہر کار فنی بوتا چون ایک دونے پر پاد بھی ہے تو بوشتی تو ہر پہن ببین تو ہر پہن ہمیں شیروانو کا مجالس تو کا محافلہ رسمی مادیتا چند چیزی تو کا امرنگی ہے چون ایک پاد ہن چون مردم بوشتی دقت بھی کہ حتی ہمیں اگر شش نفرہ مثلا نو نفرہ شاندرو تقریبا امکات ببا یکی بستر یکی جالتر میں بھی لباسانش یک ببا پشم ملکا گشت کلام اللہ سر نہ کنا درب سر در ببا ضروری ہے لباس یک نمونہ ببا یا کی لباس سیاہی نے یا کی اسپیتی نے یا کی سوری نے نہ نہ یہ بے ڈنگی ہے کہ آ گوش دارو چشانی اندازہ سپان مثلا سی صفے کنا اولی صفحہ کم کے نفر کی اشترا دومی کا یا نفری کم ترے آخری کا یا نفری کم تر یک نظم ہمشن اشتگا پتہ ہمیں صفے اشتگا ہم انگا یک جست خاص یا اشتاد و صدایا ہم باید با ہم دیگا ہم خانی داشتا ببا و ہم قدی ہم اندامی ہم رنگی لباس و تعداد ردیف کے من بیان کتا زیر و بم صدایانی در تلاوت قرآن زیر و بم ای دستگاه ایرین بلندگوه اشی یک دغمه ها این نام تریبلی انگلیزی تا نوشته من شوشته دیگرا اشی صدایان باریک کن باریکی لازمه که صدا کلوفتیم بانگ دیگا وانگا کم که صدا اشی نازک کن دیگه دغمه هستین تیگه که صدا سک بیڈنگی باریکی صدای آیا کم که تاب دی آیا صدا کم که کلوفت کن یہ اکو مکو وشان وان نزانو کہ دیگر اندگین چیزیں در حتا کہ ہو ہو کنا وانا کہ تو کا کوکو کنا تو صدا در گئے جا و خود افراد عبدالباسد وقت کہ قرآن تلاوت کو جلسات تو گا من استاد مائی دیما امتحان داتا امتحان جمع شیخ خسری آگبتا سندش داتا منا و آئی نشتا اللہ اللہ کتا ہنچو جلسے اللہ اللہ کنے ما سین نفر بوتا کہ ما امتحان دیو بوتا ہوں شیخ خسری آمان امتحان گبتا من لوٹے حمود عبدالباسد صدا بوانو پتا مگا نا ما اوٹی آواز وانو بہتر ہے ہنچو کہ خط بوتا مثل رسمی آنک ہنچو کہ وانو کہ وانی میں شمی مجلس آگیا کی پلک بشکاپی بکول مردم آسمان بی زمین بیاری چی خسن سوتا درو مردگی ما شما نشتگی او دا نا رسمی جلسی انتو اللہ ماشاءاللہ مرحبا اللہ یخلیک کار تشویق بھی یہ تشویق ہے قاری زان کے من مدرسہ احساسی ہے مردگ نہ ہم قبرستان برو بانی گرو بہتر ہے جو زندگانی کی ہچ سر پر نہ قاری وانی تو اس کا سر یہ چندینی لہتے ہیں کہ سکھ ذوق ہے اس کام کی لڈی یا سر یہ چندینی ایدم چارے مولی دوست خواب یہ چارے شو یہ بیتی میں چارے زفت چندینگی شاعرانی شہرانی وحد آواز ہے منی آئی انداز ہمشے اللہ اکید اتی نوکا کم کی بدری مرحبا مرحبا بگشی اللہ اللہ بکا نو عبدالباسدہ بمینی وانگا امتحان دے گے شیخ خسری من سوال کتا یہ آتا با برا آتا با نو آئی من کوانتا ہنچو تمام کتا مجھتے اللہ مرحبا ماشاءاللہ بدا سند چیرا آواجان نوشتا بود خلامش یہ امزا کتا یہ واجہ جلسات رہا ہنچو بات تکلفی وان لاتی سی تکلف کتا ہو تکلف برا دینا وہ شہر ہے نا مرد ابتدا تا تکلف مکان ہم تو کجا عادتی بھی ہنچو ہمیں کاریان کنا لاتی ادا ہوتا چس بھی جنگ میں رگان ظاہر میں بان عبدالباسد مخصوصی پٹی لونگو کے گونا ادا ہوتی کالران چیری کو ادا وانا گا وقتا ہم نشل بنندی ادا کئی رگان ٹنگو رگ ظاہر میں بھی رگی چست بان و کمک بھی برا رگان حفاظت ہنچو یہ تکلف اشی معمول بهی اذان آداب شما نشکتا که ما تکلب باید بکنه دستان گوشان دو که بکنه یا چوشه بکنه آواز دورتر رو و گوشانی پرده حفاظت ما یه شریعت حکم بکنه کتابان دهی مثلا نوشته کسی که نزانتش آیه که عبدالباسد تکلب ها ایراد گیری اذان ای حکم هم فقه ها ایراد بگیری و اشی که مثلا باوتی دستان شیوت آواز تران نمان چیکو اعلان کو گای چو ہم خلما مردوم جا من نزدیک نشم چوتی پونزانی گرانزانی جتا صدا باری باری کی صدا باری کنا زیر کنا بم کنا بالا برا کلوف کنا لاتی دے شروع کما رسغا اعوذ باللہ من شیطان کرچتا دپا پچھل کو شی ہمو گوٹی ہمو شان کے بابا قاریانہ گوزار تخلید کن اولا شروع کما اصلا یک مردگی نو کی خبر کپتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انگا نرمتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کم کم کم کم کم کم صدا چسبوان بھی اوہ دنیا دنیا پسر زوری آ مرد کے پیسرا کرشتہ کا شروع کا تو آخرا گھٹی کیر کیر گے سر انتحال آسمان نبیس کوٹے آداب ہا شان روش ہا آموزش ہا درستین چیزانا کما ای وجہ ای دستان ہوتی چشکو نزدیکی آرتا تراہی کتا چیک ای صدایا باز کنا گا دور رسی نگا بلندگود سرین بلے ہمشی بلندگود یہ مہمشان اثر ہستے اسی فنون صاحب فن شان جاہیاری عبدالباسط ہما روچی کہ مرب تو امتحان دے گا اتاقی داخل بوتوں من چارے خوردو کی جیوی رادیوی گونے تھی ہما ہوتل چند طبقے چیا اشتا تھا رادیو گوشدار گئن قرآت قرآن رندہ کی سلام علیکی بوتن یہاں نشتے میں گو اکاری کیا تو گوشدار شی مصطفی اسماعیل شو ناکوین تھی منی خلق شن مصطفی اسماعیل ناکوین تھی چمائی ناکلی بوتا دائیین تھی منی خلق یعنی لوٹی ان شبی قرآت بانی برو جلسہ پیسرا مصطفی اسماعیلی قرآت اندازان گوش داری آمادگی ذہنی کے دامتا ماں ہن چکا لو کی چیز کے اکزام نو مستغنی بوتے ہیں ہیچ چیزی نہ لوٹی مارا یہ پیشنہاد بسرا خوبی ہیں منگوشتا ہمیں رادیونا ہمیں ضبطہ بزوری مخصوصی اور یہ وقت ہم در نظر گرے ہیں کہ حد اکثر کل طالب استفادہ کرنا ہنچین جاہی یا مسجد بجا اکل آسان گشتے کہ برا تنہا برا شعبہ حفظ درست استفادہ بکنا یا وقت فارغین تو ان شاء اللہ چی ویدی من دوران پیگیر بتو کو منش پیشنہاد داتا کچھ بولا اور من اطلاع دینا ایری کہنے اس کا سال یا نند سڑی پا دی چی ہم نواراں بھی آ رہے ہم چبراں بھی آ رہے چی نام اس کے ہم وانند تو شن تو کا ہم سورہ پرے نام چی پہلے شاہ وہ سرود خانی تا من چو ہر چیز صدا زیباتر بھی مردم اشتے استفادے کنا معنی علاوہ ہمی صدای جذابیت انسانا بے قول مردما بے عرش بارسینی یعنی آئیے بے خدا متوجہ بکن خوب نہیں مردم چوات حبر بکن بلی بنسبت زمان ہما گزشتہ قبل از انقلاب زمان زاہدان جلسے بہداشت درمان ہستا مولانا عبدالعزیز و تمام علماء دعوتا تھا جوانی دورہ من شبہ قرآن با جلسہ ابتدا من قرآن وان عربی الاول مہا ورا ہمی پارسیاں ہم مسئولان آ پارٹ مردمتا درستا بچارگان گوشتی آقای مولوی انسان با عالم دیگر می بری با عالم دیگر می بری یعنی ہر چیز اللہ تعالی نعمت داتا شیئے مردم بسنبالی حفاظت بکن تلاش بکن کوشش بکن دیکھ شاگردی ہستا به نام قادر بخش حافظ قادر بخش میکوی این مورتانی پشامگی مردمی اشیا شیخ حسری صدا ہنچو نقالی کو سبحان اللہ تو بگوشتی اصلا شیخ حسری انگا صدای باشتے رہے آئی کوی صدا کم کی کلوف تھا شیخ حسری جوان ترد کما شیخ صدا ظریف ترد یہ ظریفین صدای اصلا گوشتی رنگ دیگری آرتگا یہ ہما اندازہ ہے کہ شی پمین ہوتی مردمہ ہر جاہ بو وانے گا قرآت وانے گا آئیہ بغیر اندہ ایک سالی محمود تھی قاری عبید اللہ رحمت اللہ علیہ طالب تربیت کو تھا استاد یہ وقت قرآت ہے کہ ہر کجا مولی محمد عمر ہمیں کراچی وازانی شما اشکنے گے وشوانی گزلوانی رکسری یہ واجہ ہمیں جریان بعد دعوت کو تم بیا میں لوگا من دو چوکن تربیت شو گکن قرآن وانه گه زبط سری تربیت کتا آئی انجا زبط صوت سرا دو شاگردی تربیت کتا گا آزمانا همه مدرسه حیط امنای تو کا کمیٹی تا یک عضوی منتون یکی مولانا عبداللہ دیرمانی رحمت اللہ علیہ مدرسه قیومی قادر بخشی هستا که نام شیخ حسری یا که کرایتوان گوشی عبدالقادر ہیں بری عبدالقادر گو همی صوفی عیسیٰ کے کتابت کا ہم شکی ترزہ دیں انگا ہستے پاکستان ایک یادگر رام کہیں ہیں من سمجھتا ہوں ہم شکی انگور ہیں امارات ہیں یا شیخ یہ امام ہیں شمی شیخ ہیں نا بابا ہمیں دیا حتی زمانہ با پیردانی ہیں شاہ بلوچ ہمیں ملکی سروازی ہیں گریبین طائف ہیں قومی تو پائیں بلوچانی اصطلاح چما کمی جہلین طائفانی مردمان کراچی پیدا بودتا گا و آئی خلیل آوازمان اشیاء عبدالباسط قاری عبداللہ بزن تلاش کو شان برتا یا جائی سپری امرہ کتا و دا قاریان کوانت حلاس کو گشتی من طالبان وانا اولی سال قرائتانش همه پیم که آیا من تا چطور شروع کتا کجا ختم کتا همه آیتا همه دولا هر کجا کپ چون دی جای نپس ربطا چمو دا پدا کاملش کتا این همانی کپی اولا تحویل نگیب تکن شی باز پیریاد کتا نو وان تکش همی زبط والا از زمان زبط نادر بود همی لوٹین زبطانه تا از زمان ای اردو که ریزین حج نوی تکن مرا ایرش کتا گا همو دا ایرش نکتا گا آن برنگا شان چو کلو کن باری چی وانا هنچو پیس پیس که کنا یا برا کشی وانا شروع کتا یا کینا عبدالباسط ترزا اولی گا وانت همی عبدالقادر قادر بخشا ورا جسی کو من اسمو قادر بخش جسی عبدالقادر دیگه بری عبدالقادر گو نام شیخ خسری آباد نو که همی قاریان مصری دبش کتا ما شاء الله الله الله مرحبا یا مرحبا نور زبط و علام تی زبطان روشن کتا آواز زیبایش دیتا آیا که تمام کتا ادگره پدا شیخ خلیل تر زمان تا همیشه که هنو امارات یک شیخیه جمعی شیخ نیچینان شیخیه خاص امامه همه کراتانش همه برگیم من پانه که انگه هستیم نوارن دو که موجوده نو ایدی که آه قوانا که لگی شیخ خلیل ترزا پدا یکی همو دبارن چمی سفیرانه آه حکومت مصر وشی شیخ عبدالباسط شیخ حسری کلو هم موجود این ملک هر دو با هستن قاری عبدالباسط همه دا شیخ حسری همه دا یکی توار کنه لاتی قبل یدهو دستانه به چوکی کراچی یک مزنی شرکتی که شیرنی ادرکان احمد مٹائی والا کمپنی که هر شهرات مثل کراچی لاور بلکه سر نمائندگی ها شیرنی پذیه اشیه مالکا یا نماینده هم اشپی اعلان کتا شان راه دی مصر همی تجوید و قرآت و صدا شانی تربیت ببی تمام حزینه من دو شان هرچی و دوانا کمال هرچی اللہ داتا اشی قدردانی لوٹی و تزائم مکنی و حتی تلاوت قرآن حتی سرود خانی افراد تربیت کنی تا کدی میں کہ مولی مراد محمد ایواجا دریا نورد و آئے احمد کہ آدھگا میں چوک حافظ معروف امشان ناتوانا بالا برای کارا صد نفر پاد بھی جلسے ہمیں مدرسے بھی چارک ہمارے معروف ہمیں دے اہل اللہ ہمیں دے اہل اللہ ماشاءاللہ علاقہ مندی ہمیں تمرین ہے تمرین علاقه مندی نشته و تو اتاق تو که تنها و دا بقید همیشه رادیو زب همیشه مشغول بوده صدان تقلیده تمرینه الحمدلله مروجی من خلال دورین که اگر بدون تأسف و تعصب براوند شرکت کنه جای من معتقدم که اگر انصاب بکنن قاری بین المللی نفر اول بیشی حد اقل نفر دو بید مقید دنیا تو الله تعالی جل شانه انشاءالله که قبول بگه و یه انجمن عزیزانا که یه نوبت ما شاء الله چه هر نوبت قبلی فعالتره الله تعالی توفیق مزید تا فرمانی استادانا تربیت بیشتر الله تعالی تمام استاد مربیان در واقع ان توفیق ما را آنت بیشتر تا فرمانی و دعا کنی الله تعالی امکانات مالی جانبی برای مدرسه و همه اخلاص شمه اخلاص در آموزش و در تربیت و در فراگیری علم و تمام مسلمانانی هم یعنی که کمک مالی کنه آنی الله تعالی توجه بیشتر بکن و اخلاصش در این کار عطا بکن تا که شما با رزق حلال نسبی در این زمان فساد ما شما تربیت ببین در راه قرآن و سنت و الله تعالی رضا راحت ها الله تعالی موفق و مؤید بفرمانی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير إنك على كل شيء قدير نسألك اللهم من كل خير سألك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون نسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا نعوذ بك من سوء القضاء وجهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء ومن عضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة ونعوذ بك من تحول عافيتك اللهم سهل لنا كل عسير وامنع لنا كل ظالم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار فروردگارا می تمام آرزوهای مشروع برآورده بکن. ای طلاب ما را می علمای درستان مخلصین قرار بده. می عقاید توحیدی عقیده بکن. می ما را دین راستین و صراط مستقیم سرا گام زن بفرمائیں. ما را در راه دین استقامت کامل عطا بفرمائیں. ما را قرآن سنت احیاگر خادم قرار بده و این مدرسه ها تمام دینی مدارس الله خالص برای رضا قرار بده. توسعه ظاهری و باطنی عطا بفرمائیں. استاد و طالبانا مدرسه خدیجه الکبریا تمام مدارس و مکاتب قرآنی که در شهر بیرون شهر در هر جا و هر کجا واسطه طلاب فارغ التحصیل مولویان و فاضلان و فاضله های این دو مدرسه و حافظ و حافظه ها مدرسه درس دهیم او دا خدمت کنه. الله آن توسعه خاص ترقی روز افسون عطا بفرمائیں. اے الله این مدرسه جا تنگی یک جای وسیع و بزرگی مارا مسئولین دلا دور بده که بدهند که او دا هم آن مدرسه دخترانه هم مدرسه پسرانه بنا کنک ببند تو و خدمت بیشتر و رفاه بیشتری از لحاظ ظاهری و باطنی برای عزیزان طلاب و مدرسین فراهم ببی. الا مدرسه استطاعت بجای برسین که دار علوم دیوبند دوله برای مدرسه طلاب اسکانا مسکنهای خوب برای مدرسان نیازمند در کنار مدرسه مساکن و محل اسکان بنا کنک ببی و تمام امکانات رفاهی فراهم ببا. مسلمانانی قلوبا الله مائل کن که چوتی حلال مال در این راه می مساجد پیش رفته توسعه مسجد جامعه بخصوص و تمام مساجد و این مدرسه و تمام مدارسه آنویت اموال در راهتی فدا کنن قربان بکنن سهمی از مارا بده و الله می مشکلانا حل کن. مارا دنیا تا با مشکلاتا مواجه مکه می مشکلانا توت حل کن. باران رحمت نازل بفرمائین. حرمین شریفین حفاظت کن. زیارت مارا نصیب کن. قدس شریف مسجد الاقصی آزادی عطا بفرمائین. کفار و استکبار و دشمنان اسلام امریکا و انگلیس و یهود و اسرائیل ای الله که قابل هدایت نه افراد یعنی حکومتان سرگنوگ و نابود بفرمائیں. اسلام پرچما در نشیب و فراز دنیا بیرقا به احتزاز در بیار و کفر بیرقانا فسق بدعت شرک سرنگون بفرمائیں. علم نافع فهم کامل در تمام علوم مهارت در علم مناظره در علم جدل در علوم فقه علم قرآن تفسیر و سنت و تمام علم حدیث مارا به طلاب ای الله کمال و مهارت عطا بفرمائیں. و مارا درستانا مشعل های روشنگر و چراغ های فروزان جامعه برای هدایت ملت امت قرار بده. می اولاد صالحین بکن. می احفاد صالحین بکن. می نسل و نواسیان تا قیامت صالحین بکن. علم و عمل و فهم و عمل و قرآن و سنت ما را عطا بفرمائیں. می بیماریان شفا بده. تمام بیماران عافیت عطا بفرمائیں. تنگ دستیان برطرف بکن. رزق حلال عطا بفرمائیں. ای الله فقر جما دور بکن. ای الله بی جنانا صالحین جن بده. بی مردانا صالحین مرد عطا بفرمائیں. ای الله عفت و پاک دامنی ستر و حجاب حجب و حجاب و عفاف نصیب بفرمائیں. مارا درستانا پاک دامنی عطا بفرمائیں. مشکلات حل بفرمائیں. اللہ مارا میں دینی امورا بوتی فضل و عنایتا چه تمام شر و اهل شر و تمام شرور و فتنه و بلیات و آفات حفاظت بفرمائیں. دشمنان هدایت ناشدنیا ناکام و نامراد و سرنگون بفرمائیں. الا می مسئولین امور دولتیا نسبت به ما ان قلوبا مهربان بکن. می گو آن دلان تاویت خوفا خشیتا پیدا بکن تاکی امت ملت مسلمین امورا هما پیمی کتی رضائیں اداره بکنه و می امور دین دنیایا به خوبی با مسئولیت جدی اداره کنه که توفیقش بده. امنیت در این شهر در تمام این استان و در تمام اماکن این کشور تمام کشورهای اسلامی ای الله روی کار بیار برقرار بکن. منکرات مسکرات مخدرات تمام نامنیانا چه می مجامع افراد برچیده کن. می جان و مال آبرو مسلمین در شب روزا در هر کجا در منزل و بیرون منزلا در جاده و راهان خیابانا چه تصادفات چه آفات چه تمام مصائب حفاظت بفرمائیں. ای الله از شر دزدان رهزنان سارقین مسلح و غیر مسلح، از تصادفات و خطرات، از اشرار شرر، مارا تمام مسلمین محفوظ بدار، گم شدگانی که در دریا گار آن چی ساحتا اللہ آنا حفاظت کا اگر زندگا تا یہ ساحتا آنا بوتی دیار و بلادا در آغوش ان خانوادہ سر بکا. ربنا لا تدلنا فی مقامنا هذا ذنبا الا غفرتا، ولا هما الا فرجتا، ولا كربا الا نفستا، ولا دينا الا قضيتا، ولا ولدا الا اصلحتا، ولا مريضا الا شفيتا، ولا مرضا الا عافيتا، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا الا هزمته، ولا غائبا الا حفظته ورددته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آمين.